सारी उम्र हम तो पछताते, सारी उम्र हम तो पछताते, राज कोई जो तुमसे छुपाते। तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार।